cântarea Domnului peste voi toți cu-l său dar. Și asta ai iubirii, Doamne, întotdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Ce-a înviat din morți, Hristos a livrat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a celui dintr-o Sfinț, Părintele nostru Ioan, cu rând de aur, Patrul Arhisare Gradului, a Sfântului Mucenic, Marcel cea Sfântului, proroc Michia, cel împreună cu dânsa cărora pomenirul să vârșim, a Sfântului Arhisare Mărturisitor și Ioan Maximovici, a Sfântului Dumnezeu, Părinții Achim, Înșana, Jale, tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca om bun, de oameni iubitori. Credincioși, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu ne aflăm în ajunul Marelui Praznic a Adormirii Maicii Domnului, care este unul din cele 12 praznici împărătești. Praznic pentru care vom vorbi mâine, când este Marele Tram și Maica Domnului fiind și stăpâna și patroana acestei sfinte mănăstiri, închinată Adormirii sau Sfintei Adormirii. Ne bucurăm pentru toate darurile date de Dumnezeu nouă creștinilor. Dar trebuie să ne bucurăm, așa cum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când a fost dus în exil și a murit, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Atunci când primim cele bune, să mulțumim lui Dumnezeu ca Iov. Când primim cele rele de la Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să ne dea rău. Zice unul din proroci, prorocul Isaia, zice, nu este răutate în cetate pe care să nu o fie făcut Dumnezeu. Vine Sfântul Ioan Gură de Aur și spune, atâta timp cât lipsește Dumnezeu și darul lui din cetate, din oraș, din casa omului, înseamnă că Dumnezeu, prin înțelesul nostru a tuturor, că Dumnezeu face acel rău în casa omului. Dar nu este adevărat. Dumnezeu ridică numai darul datorită păcatelor noastre. Și atunci se întâmplă răul. Sfântul Apostol Pavel zice, nu dați loc diavolului. Prin ridicarea darului dumnezeiesc din oraș, din țară, din casele noastre, din sufletul, din inima noastră, se dă loc diavolului. Se deschide ușa prin care el intră și dirijează după asta toate acele ale omului. Dar dacă îi se închide ușa, vedeți, sunt icoane unde bate Mântuitorul la ușă. De ce? Ca să-i deschidem, să-l primim în inima noastră, să-l primim în casa noastră, să-l primim în sufletul nostru, pentru că este stăpânul nostru și creator. De asta bate mereu în ușă. Bate mereu prin slujbele din biserică, bate prin glasul preotului, bate la ușă prin spovedanie și prin Sfintele Taine, bate la ușă, nu trebuie să-L ținem afară pe Mântuitorul, trebuie să-L primim în casa noastră, cum l-a primit Zacheu Vameșul, cum l-a primit Păcătoasa, cum l-a primit Lazar cel care a fost prieten cu dânsul și ceilalți care l-au primit. Când s-a dus la Simon, care la fel era un om păcătos, și că a intrat să găzduiască la un om păcătos, dar Mântuitorul, cunoscând inima lor și gândurile lor, a spus că n-au nevoie cei sănătoși de doctor, ci bolnavii. Deci acel om păcătos era bolnav sufletește și avea nevoie de doctor să-l vindece sufletește. Când slăvănogul sau paraliticul care a fost în Evanghelie și i-a spus Mântuitorul, Fiule, să se iartă ții păcatele tale, au început să cârtească farisei și cărturarii. Cine este acesta care poate să ierte păcatele în afară de unul Dumnezeu? Dar el, fiind Dumnezeu întrupat, avea această putere să ierte păcatele și a spus, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele pe pământ, pentru asta spun ții slăbănogului, ia-ți patul tău și du-te la casa ta. Dar i-a întrebat întâi, ce este mai ușor, a spune, ia-ți patul tău și umblă sau iertate să-ți fie păcatele? Dar l-a făcut atent de acum să nu mai greșești. Datorită faptului că boala care i-a venit, paralizia respectivă a venit datorită păcatelor. Și pentru asta l-a făcut atent, ia aminte de tine să nu mai greșești, de ca să nu-ți fie ceva mai rău de aici înainte. Să ne întoarcem la Sfânta Evanghelie de astăzi, cum spune Sfântul Evanghelist Matei. Să aseamănă împărăția lui Dumnezeu în omului împărat, care a luat aminte slugilor sale și a chemat pe toți. L-a chemat pe unul care avea datoria lui de 10.000 de talanți, o sumă imensă. Cel puțin la ora actuală ar fi $1.000.000 sau de euro. Și a spus să-l bagi în terniță până îi va plăti toată datoria. A căzut în genunchi, s-a rugat de stăpânul lui să-l ierte, să-l îngăduie până îi va plăti toată datoria. S-a dus, a întâlnit cu fratele lui, cu un prieten de-a lui, care era și el dator lui cu 100 de dinari. Cum ar fi la noi, ce înseamnă 100 de dinari? Să spunem că ar fi 1.000.000 în ziua de astăzi, banii vechi. Și l-a băgat în temniță și n-a vrut să-l ierte, până nu-i va plăti toată datoria. S-au supărat ceilalți prieteni, atât a împăratului cât și a lui. Și i-a spus lui, uite împărate ce a făcut acela pe care tu l-ai iertat. N-a vrut să ierte o sumă infim de mică. N-a vrut să ierte pe prietenul său. Și atunci l-a chemat slugă leneșă și vicleană. Deci l-a făcut și viclean. A cerut să-l ierte Dumnezeu prin viclenie. Cum zice prorocul, pe mândru și vicleanul urăște Domnul. Și a spus, l-a dat slugilor, l-a dat soldaților, duceți-l în temniță și acolo să stea până va plăti toată datoria. Însă cuvântul de până, să știți că are o însemnătate deosebită. Asta o spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare la cartea care se numește Exameron, tălmăcerea celor 6 zile ale facerii. Zice, a dat drumul noi când s-a oprit corabia pe muntele Ararat, a dat drumul unui corb și nu s-a mai întors corbul la corabie. A dat drumul unui porumbel, porumbelul s-a întors înapoi. A dat drumul încă o dată porumbelului și când s-a întors coramele de maslin. Și când a dat drumul a treia oară, spune că nu s-a mai întors până când s-au uscat apele de pe pământ, nu s-a mai întors porumbelul la corabie. Dar până în când înseamnă pentru veșnicii. Deci acea plată a necredinții omului, acea datorie, că datoria aceea de 10.000 de talanți sunt păcatele noastre care sunt față de Dumnezeu. Acea 100 de dinari este datoria noastră, unul față de altul. Eu față de dumneavoastră, dumneavoastră față de mine și unul față de altul. Mi-ați greșit, v-am greșit, ați greșit unul altuia. Cu o nedreptate, cu un ban, ați împrumutat, nu vă mai dă nimeni înapoi. V-am jurat, o zis un cuvânt care nu se cuvenea să-l zic. Ați avut o nedreptate. Deci acele lucruri sunt acea 100 de dinari pe care noi nu vrem să o ierdăm fratelui nostru, prietenului nostru. dar așteptăm de la Dumnezeu ca să ne ierte cei 10.000 de talanți. Și dacă ajungem să plecăm dincolo, să nu fim împăcați cu Dumnezeu de aici, de pe pământ, riscăm să stăm până plătim toată datoria, până când înseamnă în veșnicii să plătim toată datoria de care eram datori să o plătim. Aici cât eram pe pământ. Deci, cum spunea odată foarte frumos Preasfințitul Ambrozii, cu Dumnezeu nu se împacă dincolo. Cu Dumnezeu trebuie să ne împăcăm aici de pe pământ plecând. Spune prorocul că în iad nu este pocăință. Deci pocăința trebuie să plece de pe pământ. Am greșit cu toți, greșim înaintea lui Dumnezeu. Avem 10.000 de talanți datorii. Îi putem plăti dacă ne rugăm să ne ierte și ne iartă. Dar să nu fim mincinoși. Zice Mântuitorul la rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iartă Tu nouă, precum iertăm și noi greșiților noștri. Tot Marele Guru de Aur spune, deci noi prin această rugăciune, dacă nu iertăm pe cel care ne-a greșit nouă cu ceva, în fiecare zi ne cerem blestem asupra noastră. Și de asta, iubiții mei, Mântuitorul la urmă a tălmăcit cele spuse. Așa va face Tatăl meu cel din ceruri, celui care nu va ierta fratelui său greșelile sale. Deci iată că ne-a lămurit exact. Greșelile noastre față de Dumnezeu sunt cei 10.000 de talanți, greșelile noastre față de frații noștri, față de prietenii noștri, sunt 100 de dinari. Nu putem poate din inimă să iertăm. Dacă zicem din gură, Dumnezeu să te ierte, mai greșit, Dumnezeu să te ierte. Spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur, inima omului se îndoaie cu timpul, se moaie sufletește și se gândește că moare mâine cu mâine. Doamne, de ce să fiu în ceartă? Cu fratele meu chiar frăsunt, s-au întâmplat de la Revoluție și până astăzi morți între neamuri, între frați, între părinți și copii, între rudenii de gradul 1, 2 și 3 și 4. S-au întâmplat aceste crime pentru ce? Pentru un hat de pământ. Pentru nu era, dacă era 20 de metri pătrați. Unul s-a dus în pușcării și unul s-a dus în iad. Că alt loc pentru acești oameni n-a fost. Deci iată, iubiți credincioși, de ce ne învață Mântuitorul? Să iertăm acea sută de dinari care o avem către frații noștri. Deci fiecare dintre noi trebuie să luăm aminte de această învățătură dumnezeiască care este pe cât de înaltă și teologică, pe atât este de simplă pe înțelesul tuturor. Vă doresc în continuare o zi dumnezeiască cu plăcerii lui Dumnezeu și să așteptăm ziua de mâine care este și duminică și mare sărbătoare a adormirii Maicii Domnului, ca să putem să o sărbătorim creștinește, cu frica lui Dumnezeu, dumnezeiește. Nu putem să avem cuvinte de laudă pentru mărirea care o are Maica Domnului, dar măcar să-i mulțumim și să-i cerem să ceară la Mântuitorul iertare păcatelor noastre și pentru toate să mulțumim Domnului, care este cu bine cinstea și slava în veci. Amin. Să trăiți la Preasfințită! Câteva cuvinte și are de unde scoate cuvintele, pentru că are cam elasca de astea de ține acolo. Iubiți credincioși, bucuria care mi-a inundat ființa, aș vrea să o revăr și frăților voastre, că de mult nu ne-am împărtășit în așa o spăzi duhovnicesc, de care sunt sigur că și frățile voastre aveți mare nevoie. Vedeți că oricât de complex sau simple am fi sub soare, avem nevoie de niște mângâieri, care dacă singuri am fi, nu le găsim, deși sunt lângă noi. Și trebuie să vină alții să ni le arate, să ni le dea și ființa acceptându-le să desfătească. Așa și ziua de astăzi, care este o înainte prăznire a praznicului frumos a Maicii Domnului, ne-a răsfățat duhovnicește pe fiecare din noi. Nu am cuvinte să-i mulțumesc în abra Sfințitului pentru acest efort și nu greșesc spunând aceasta, din cauza că fiind două slujbe la rând, e foarte greu și mai ales în aceste călduri. Dar când omul vrea, Dumnezeu binecuvintează, ajută și luminează mintea și ființa ca să te desfătezi din cele duhovnicești. Pilda de astăzi, explicitată de Înaltul Sfințitul, cred că ne cuprinde pe toți. Să nu credeți că acei 10.000 de dinari se referă numai la problema pecuniară. Hristos, când vorbește, umblă în toate cotloanele omului, iar omul, după cât de desfundat este la minte, nu are echivalent în hoțiile lui duhovnicești. Spun acest cuvânt plecând de la mine și cine vrea să se asocieze, dacă este curat, să nu vină. Să îngroșăm rândurile, dar în pașii vieții de multe ori îmbrăcăm această haină a celui care, iertat fiind, l-a strâns de gât pe celălalt cu puțin mai datornic lui. Nu numai ați fi dator pecuniar, înseamnă pilda de astăzi. Cred că ne regăsim fiecare din noi în cele ale crevetirilor. Că atunci când tu păcătuiești, poate puțin îți dai seama, dar aduci pe Dumnezeu că este tributar să te ierte. Dar când îl vezi pe altul sau ai auzit de altul, imediat înmulțești păcatul, îl mediatizezi aceluia și în felul acesta îmbraci haina aceluia care proaspăt iertat, iată, îl strângi pe gât, de gât pe datornicul tău. Iubiți credincioși, întotdeauna omul când este atent și sensibil cu orice lucru cât de mărunt ar fi la urechile lui, Dumnezeu binecuvântează asemenea unei semințe plină de viață pusă în pământ și rodește copac mare. Îți șlefuiește ochii tăi duhovnicești care erau inundați de orbire. Mintea care era acoperită, ca în pilda slăbănogului când a spart casa și a intrat în fața Mântuitorului și l-a vindecat. Dacă îl primești pe Hristos, se luminează și evadează spre cele duhovnicești. Pentru aceasta mulți auzind nu aud, văzând nu văd. Indiferent cine ești, poți să fii și patriarhul patriarhilor și regele regilor. Când Dumnezeu nu-ți luminează de dublarea simțurilor tale, ochii duhovnicești, mintea duhovnicească, îl vezi pe Dumnezeu în față și rămâi tot ca un lemn, ca o piatră, ca o aspirită surdă. Pildele s-au lăsat atât de simple ca să le înțeleagă orice om. dar ele au înțelesul lor îndedesubt ca să-i desfăteze și pe cel înțelept, și pe cel filozof, și pe bogat, și pe cel care este la marginea societății. Ne unește pe toți un singur lucru, a vrea. Iar dacă nu vrei, poți să fii față în față, pilda să se desfășoare în ochii tăi, tot nu poți să o pricepi. Fiindcă țara noastră a trecut prin cuțitul comunismului, nu au fost alți oameni cei care l-au propovăduit și l-au trăit, au fost din același aluat cu noi și mulți mai trăiesc. Ferice de cei care au înțeles groapa în care au stat, nebunia și starea oribilă și depărtată de Dumnezeu și necinste celora care încă mai statornicesc. Aceia au înghețat așa ca niște idoli și orice le-ai spune rămân ca idolii surzi și muți, iar cei care dau să zboare precum o pasăre din colibie, Dumnezeu le ajută și le întărește aripile lor duhovnicești. Învățați, iubiți credincioși, să zburați spre cele sensibile din acest lut tinos, futuros, împuțit, care se anunță din ce în ce mai amormânt văruit, că pe măsură ce înaintăm în anii timpului, pe aceeași măsură, iertați-mă că folosesc un cuvânt nepotrivit, pute tot ce este în jur. Omenirea dată în metastază se transformă în cadavru cu o fărâmă de viață din punct de vedere duhovnicesc. Luați aceste semințe scuse de înaltă asențitul și din Evanghelia de astăzi, semănați-le în pământul frăților voastre și fiți grijulii când vedeți că sparge crusta de deasupra, izvorând spre viață, spre soare. Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi, să ne ajute și pe noi, să mai stăm față în față ca niște prieteni, ca niște părinți cu fiii lor, iubindu-ne unii pe alții, duhovnicește. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă în veci. Amin.